محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل التفقه في الدين. دين ده fakihleşmenin fazileti. Fadlu tefakkuhi fi din. Okumuş olduğumuz kitap ismi ne? El mulakhasul fıkhi. Mulakhasul fıkhi ne demek? Fıkhın mulakhası, özeti demek. Yazan kim bunu? Salih İbni Fevzan, Abdullah El Fevzan. Suud'un alimlerinden, önde gelen ilim adamlarından, ismi bayağı meşhur olan, lakin kendisi gerek fikirleriyle selef itikadına müntesip olmakla beraber ama hüküm konusunda ve Suud devletini tanıma konusunda maalesef o da devletin yanında yer alanlardan. Yazmış olduğu kitabı Hanbeli mezhebinin büyük kitaplarından özetlemiş bir kitap. Özetlenmiş bir kitap. Fıkıh ama ne değil? Tafsilatla mufassal bir fıkıh değil. Ney? Mulakhas olan bir fıkıh. Yani özetlenmiş fıkhın özetlenmiş hali. Şimdi biz bu kitaba başlamadan önce yazar, önce Fadlu tefakkuhi fi din. Yani biz fıkıh okuyacağız ama dinde fakihleşmenin faziletiyle alakalı ne yapmış? Dinde fakihleşmenin faziletiyle alakalı bir bölüm açmış. Bizim okuduğumuz ilmin ismi ne? Fıkıh ilmi. Öyle mi? Şimdi o zaman bu kitapta yapmamış ama biz aynı biraz önce yaptığımız gibi yapalım. Fıkıh kelimesinin lügat manası nedir? Kim bize söyleyecek? Söyle akıyım. Bilmek. Öyle değil mi? Bilmek, anlamak. Ne? Mesela bunun Kur'an-ı Kerim'den bir kullanımı var mı Arap lügatında? Var. Ne diyor Hazreti Şuayb'ın kavmi Şuayb Aleyhisselam'a? مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ. Biz senin söylediklerinin birçoğunu ne yapmıyoruz? Anlamıyoruz. Fehmetmek demek, fıkh etmek demek ne demek burada? Fehm manasına anlamak yani. مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ. Ne demek? مَا نَفْهَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ. Biz senin söylediklerinin birçoğunu ne yapmıyoruz? Anlamıyoruz. Demek ki fıkıh kelimesinin lügattaki kullanımı ne? Başka manalara da kullanılıyor. Önde gelmek, öne geçmek manalarında da kullanılıyor. Ama normalde en çok kullanması anlamak, fehmetmek. Fıkıh kelimesinin lügattaki şey ne? Anlamak ve fehmetmek. Peki Arap lügatı yani ıstılah olarak şimdi tamam fıkıh Arap lügatında böyle kullanılmış. Öyle mi? Normal bir Arap mesela dese ki ma efkah. Yani ne demek bu? Ma efhem. Ben seni ne yapmıyorum? Ma efkahuke. Seni anlamıyorum. Ma efhemuke. Seni anlamıyorum demek. Öyle mi? Daha sonra bir ilim çıkmış ortaya. Bu ilmin ismi ne? Bu ilmin ismi? Fıkıh ilmi diye bir ilim çıkmış ortaya. Öyle mi? Peki bu fıkıh ilminin tanımı ne? Evet. Şer'i ve ameli hükümleri tafsilatı delilleri. Huvel ilmu bil ahkâmi şer'iyyetil ameliyyeti. Min edilletiha el muktesebe veyahut da min edilletiha el tafsiliye. Tafsili delillerden şer'i ve ameli hükümleri ne yapmaktır? Bilmektir. Dinliyorsun değil mi Ali burayı? Dinliyorsun. Fıkıh ilmin ıstılahtaki kullanımı nedir? Tafsili delillerden şer'i ve ameli hükümleri ne yapmaktır? Şer'i ve ameli hükümleri bilmektir. Huvel ilmu bil ahkâmi şer'iyyetil ameliyyeti min edilletiha el tafsiliye. Şimdi normalde arkadaşlar bütün ilimlerin tarihine baktığınız zaman şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra bütün ilimler iç içeydi. Bütün ilimler neydi? İç içeydi. Daha sonra ihtiyaçlar belirginleşmeye başlayınca alimler de ilimleri birbirinden ayırma ihtiyacı duydular. Öyle değil mi? Ve her bir ilim müstakil ilim haline geldi. Peki bütün ilimleri kendi altında toplayan ilmin ismi neydi? Hadis ve sünnet ilmiydi. Bütün ilimler hadis ve sünnet ilminin altında münderişti. Mesela örnek veriyorum tefsir. Gidin hadis kitaplarına bakın her hadis kitabının içerisinde mutlaka ne vardır? Bir tefsir bölümü vardır. Nedir tefsir bölümü? Peygamberden ve sahabeden tefsirle ilgili gelen rivayetleri ne yapar? Toplar. Hadis kitaplarında ahkam bölümü vardır. İşte taharet bölümü, işte namaz bölümü, hac bölümü, zekat bölümü. Bununla alakalı Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelenleri ne yapar? Toplar. Hadis kitaplarında megazi bölümü vardır. Öyle değil mi? Nedir megazi bölümü? Siyer. Öyle mi? Menakip bölümü vardır. Menakip bölümü nedir? İşte sahabelerin hayatlarını anlatan nedir? İlimdir. Tevhid bölümü vardır. Tevhid bölümü nedir? Hadis ilimlerinde tevhid bölümü akideyi anlatan bölümdür. Demek ki bütün ilimler rivayet ilminin içerisinde mündemişti. Yani her hadis yazıldığı zaman bölümlere ayrılıyordu ve bu ilimler bunun içerisinde işleniyordu. Tabii daha sonra dediğimiz gibi ihtiyaçlar fazlalaşmaya başlayınca insanların daha rahat anlaması, daha rahat öğrenmesi için ve tahassüs alanı oluşabilsin diye, isteyen bir alanda uzmanlaşabilsin diye ne yaptılar? İlimleri birbirinden ayırdılar. Tefsir bölümünü hadisten çıkarıp tefsir başlı başına müstakim bir ilim haline geldi. Hakeza fıkıh da ne? Fıkıh da böyle. Yine fıkhın temeli hadislerdir. Öyle mi? Yine fıkhın temeli nedir? Hadislerdir. Lakin daha sonradan ne yapıldı? Daha sonradan birbirinden ayrıldı. Ve o dönemde fıkıh deyince çok genel bir şey anlaşılıyordu. Mesela İmam Ebu Hanife fıkhı nasıl tanımlıyor? Ma'rifetun nefsi ma leha ve ma aleyha. Kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir. Şimdi bunun içine ne girdi? Bunun içine her şey girdi. İtikad da girdi, fıkıh da girdi. Öyle değil mi? Kişinin lehine ve aleyhine. Yani kişinin kendi faydasına ve zararına olan. Şey, hepsini lehine ve aleyhine olan her şeyi bilmesidir. Buna her şey dahil oldu mu? Oldu. Peki bizim okuduğumuz fıkıh böyle mi? Değil. Bizim okuduğumuz fıkıhtan kasıt ne? Kişinin şer'i ve ameli hükümleri tafsili delillerinden ne yapmasıdır? Tafsili delillerinden bilmesidir. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki her ilmin genel olarak da o ilk dönemlerde birbirine karışıktı. İlimler birbirine neydi? Karışıktı. Daha sonradan ne oldu? İlimler birbirinden temeyyüz etti. İlimler birbirinden ayrıldı. Peki bu ilmin koyucusu kim? Vadi'uhu. Allah ve Resulü. Peygamber, çünkü Allah Azze ve Celle bizi dünyaya nasıl göndermiş? Ne için göndermiş? Ona ibadet edelim diye. Öyle değil mi? Peki fıkıh ne? Allah Azze ve Celle'ye nasıl ibadet edeceğimizi bir bölümünü, tabi ibadetin hepsini değil, ibadetin bir bölümünü, ameli olan boyutunu bize göstermek için, değil mi? Bize doğru Allah Azze ve Celle'ye doğru ibadet edebilmemiz için var olan ilim, onu inceleyen ilim. Peki bunun koyucusu da kimdir? Bunun koyucusu da Allah ve Resulüdür. Özellikle Peygamber aleyhissalatu vesselam'dır. Peki bunun faydası nedir? Semeresi nedir? Evet. Kişinin ameli hükümlerde Allah Azze ve Celle'ye sahih bir şekilde kabul olup üzerinden sorumluluğu düşürecek şekilde ibadet etmesidir. Nedir bunun semeresi? Kişinin sahih, kabul olacak bir şekilde ve sorumluluğu üzerinden düşürecek şekilde Allah Azze ve Celle'ye ameli yönlerde Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmesidir. Peki bunun hükmü nedir? Bunu öğrenmenin hükmü, şari'in hükmü. Fıkhın bir kısmı vardır ki farz-ı ayn'dır. Herkes bilmek zorundadır. Herkes öğrenmek ne gibi? Namaz. Namazın şartları, namazı bozan unsurlar, abdest. Yani herkesin bizzat ameli olarak yapmış olduğu neler? Yapmış olduğu şeyler. Fıkhın bazı bölümleri vardır. Zamanla alakalıdır. Yani belli şartlar oluştuğu zaman onu öğrenmek farz-ı ayn'dır. Ne gibi? Malı olan bir adamın zekatın hükümlerini bilmesi gibi. Öyle değil mi? Bazı konuları da vardır ki farzı nedir? Farzı kifayedir. Bir grup insan bildiği zaman bir grup insan ne gibi? Subut yolları gibi. Yani bir insandan bir şey sabit olmuş mu olmamış mı bunu bilmek gibi. Bir şey konuda hüküm verip fetva vermek gibi. Bunlar nedir? Bunlar farzı kifaye olan bölümlerdir. Öyle mi? Kadının adabıdır. İşte kadının hüküm koyarken izleyeceği yoldur. Değil mi? Bunlar farzı kifaye. Ama bazı bölümleri vardır ki farzı aynıdır. Her halükarda insan buluğa erdiği anda onu öğrenmek onun üzerinde nedir? Farz-ı ayn'dır. Ne gibi? İşte namaz hükmü. Hepimiz namaz kılmak zorunda mıyız? O zaman namazın hükümlerini öğrenmek hepimizin üzerine farz-ı ayn. Bazı şeyler de vardır ki zaman ve mekanla alakalıdır. Paran yoksa, yani çok fakir bir adamın zekatın hükümlerini bilmesi farz-ı kifayedir. Lakin parası olan bir adamın zekat hükümlerini bilmesi nedir? Farz-ı ayn'dır. Niye zekatı? Kendisi veriyor. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sorulacak bir soru var mı? Yok. Şimdi o zaman yavaş yavaş okuyalım. Bize kim okusun? Ali okusun. Ali oku. Dinde fakihleşmenin fazileti. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemin Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu. Ve salatu ve selamu. Allah'a Muhammed'in ümmetine ve Muhammed üzerine. Ve ala alihi. Onun ailesi ve ashabı. Ve sahabetihi. Ve sahabesi. Ve tabi'ine ve tabi'ine. Ve onlar bir ihsani. Güzel bir şekilde. Olmadı. Nasıl olacak? Cümleyi birleştirelim. Vessalatu vesselamu. Salat ve selam. Ala nebiyyina Muhammedin Nebimiz olan Muhammed aleyhisselam ve selatın üzerinedir. Ve başka kimin üzerinedir? Ve ala alihi ve onun aline, yani ehli beytinin üzerinedir. Ve sahabetihi ve onun sahabesinin üzerinedir. Ve tabi'ine lehum ve onlara tabi olanların üzerinedir. Bi ihsanin, ihsan ilkesi üzere onlara tabi olanların üzerinedir. İlâ yevmiddin, din gününe kadar, yani kıyamet gününe kadar. Demek salatü vesselam kimin üstüneymiş? Peygamber'e, sahabeye, onun ehli beytine ve onlara, yani sahabe ve peygambere, ehli beyte ihsan ilkesi üzere tabi olanlara kıyamete kadar. Niye ihsan ilkesi üzerine kaydı var burada? Kim söyleyecek? Yani burasını biliyoruz, buralarını görmüşüz. İşte hamd nedir, Rab nedir, alemin nedir, salat nedir, salam nedir? Burayı tekrardan açıklamaya gerek yok. Ama burada dikkat ederseniz, peygambere ve sahabeye her tabi olan demiyor. Ne diyor? İhsan üzere peygambere ve sahabeye tabi olan diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ Muhacirden önde gelenler ve ensar ve onlara ne? İhsan üzere tabi olanlar. Ne demek ihsan üzere tabi olanlar? Değiştirmeden, bozmadan onların yoluna, onların menhecine tabi olanlar demek. Ne demek? Değiştirmeden, bozmadan, eklemeden ve çıkarmadan. Olduğu gibi onları buldukları yol üzere ne yapanlar? Doğrulukta peygamberi ve sahabeyi buldukları yola tabi olanlar. Bunlar ihsan ilkesi üzerine tabi olanlar. İşte bu kıyamete kadar tüm Müslümanları kapsar. Yani kim Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimede bahsetmiş olduğu Tövbe suresinde muhacir ve ensardan önde gelenler ve onlara ihsan üzere tabi olanlar, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Kim olursa olsun, peygambere ve sahabeye eksiltmeden ve çoğaltmadan olduğu gibi onların bulduğu yol üzere onlara tabi olursa eğer, o insan Allah Azze ve Celle'nin rızasına nedir? Allah Azze ve Celle'nin rızasına müstahaktır. Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olmaya adaydır. Ama kim de eksilterek ve çoğaltarak, fazlalaştırarak ve bozarak, tahrif ederek onların yoluna tabi olmaya çalışırsa bundan nedir? Bundan uzaktır, bundan beridir. Anlaşıldı mı ihsan meselesi? Anlaşıldı. O zaman ne diyoruz? Mesela şöyle bir soru geliyor her zaman. O sorunun cevabını da burada vermiş olalım. Diyorlar ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam hadiste diyor ya, خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ En hayırlı nesil, en hayırlı zaman benim zamanımdır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler. Adam diyor ki, kardeşim tamam, Peygamber aleyhissalatü vesselam güzel, sahabe güzel. Tabi'in ve etba'u tabi'ine gelince, bunların içinde cehmiye olan var. Bunların içinde mürciye olan var. Bunların içinde muhtezile olan var. Yani sahabeyi gördüğü halde veya tabi'ini gördüğü halde bu sapık ve bid'at fırkalarına müntesip olanlar var. Onlar da mı Peygamberimizin bu övgüsüne mazhar olmuşlar diyor adam. Ne diyoruz biz? Onlar ihsan ilkesi üzerine tabi olmadılar. Olduğu gibi buldukları üzere tabi olmadılar. Ondan dolayı onlar bu övgüye ne değiller? Bu övgüye mazhar değiller. Buradan da ne çıkıyoruz? Bazı sapıkların selefi putlaştıranlar, selefi perestler dediği hatayı anlıyoruz. Biz ne değiliz? Biz selefe körü körüne her önümüze gelene tabi olalım demiyoruz. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselama olduğu gibi tabi olanlara olduğu gibi tabi olma diyoruz. Yoksa her selef veya her o dönemde yaşayana tabi olunur diye bir şey ne değil? Tabi olunur diye bir şey söz konusu değil. İhsan ilkesi üzerine Allah Resulüne ve onun sahabesine tabi olmuşsa eğer bir adam, ona ne yapılır? Ona peygamberin onu övdüğüne inanılır ve ona tabi olunabilir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim. Anladın mı Ali burayı? Anladım. Neymiş o zaman? İhsan ne demekmiş? Ona ne yapmak? Ona tabi olmak. Devam et. Emma ba'at, bundan sonra, yani salat, hamdden, salattan ve selamdan sonra bir daha fe inne ettefakkuhe din, muhakkak ki fe inne ettefakkuhe fid dini, dinde fakihleşmek en faziletlisindendir. Öyle mi? Ve huve alametidir, Şimdi şöyle okuyalım. Diyelim ki emma ba'd. Bundan sonra fe inne't tefakkuh fi'd din muhakkak ki dinde fakihleşmek min efdalil a'mal en faziletli amellerdendir. Ve huve alametul hayr ve o hayrın alametidir. Niye hayrın alametidir? Şimdi onun sebebi gelecek. Kale sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki men yuridillahu men kim ki yuridillahu Allah dilerse bihi onun için veya ona hayran hayır dilerse yufakkihu fiddini onu dinde fakih kılar. Allah kimin için hayır dilerse onu dinde ne yapar? Anlayış sahibi onu dinde fakih kılar. وَذَٰلِكَ bu لِأَنَّ التَّفَقُّهَ çünkü dinde fakihleşmek يَحْسُلُ بِهِ الْعِلْمُ النَّافِعُ يَحْسُلُ hasıl olur bihi onunla yani dinde fakihleşmekle الْعِلْمُ النَّافِعُ faydalı olan ilim hasıl olur. اَلَّذِي o faydalı ilim ki يَقُومُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّارِحُ onun üzerine salih amel kaim olur. Salih amel onunla ne olur? Ayakta durur. Şimdi biz Allah Azze ve Celle bizi yarattığı zaman bizim üzerimize neyi farz kılmış? İki şeyi farz kılmış. Ona iman ve o imanın gereği olan salih amel. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle iman ve o imanın gereği olan salih amel. Peki bizim bunu elde edebilmemiz için yani iman ve salih ameli elde edebilmemiz için bizim neye ihtiyacımız var? Nasıl? İlme ihtiyacımız var. Öyle değil mi? İnsan bilmediği şeyi doğru yapma ihtimali var mı? Bir şeyin cahilinin ifsad ettiği, ıslah ettiğinden çok daha nedir? Çok daha fazladır. Öyle değil mi? Bir şeyin cahilinin bozguna uğrattığı, ıslah ettiğinden, düzelttiğinden çok daha fazladır. Allah Azze ve Celle'ye doğru bir şekilde ibadet etmek istiyorsak bizim ilme neye ihtiyacımız var? İlme. Yani dinde fakihleşmeye. Dinde anlayış sahibi olmaya, dini anlamaya ihtiyacımız var. O da nedir? Dinde fakihleşmektir. Ve bu fakihleşme sonucunda ne elde ederiz? Salih amel, faydalı ilim. O faydalı ilim ki onun üzerine ne binadır? Onun üzerine salih olan amel bina olur. قال الله تعالى Allah Azze ve Celle dedi ki هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ o Allah ki ersele yolladı Resulehu, Resulünü bilhuda hidayet ile ve dini hakkı ve hak din ile ne yaptı? Hak din ile yollayandır. O Allah ki Resulünü hidayet ve hak din ile yollayandır. Felhuda huvel ilmun nafi' buradaki hidayet nedir? Allah Resulünü neyle yollamış? Hidayet ve hak din ile yollamış. Burada hidayetten kastedilen nedir? Felhuda hidayetten kastedilen huvel ilmun nafi' faydalı olan ilimdir. Peki وَدِينِ الْحَقِّ وَدِينُ الْحَقِّ nedir? Hak olan din, yani Peygamberin kendisine gönderdiği هُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ o da nedir? Salih olan ameldir. وَقَدْ أَمَرَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ Allah Azze ve Celle tüm eksikliklerden münezzeh olan Allah emretti. Kime? نَبِيَّهُ nebisine sallallahu aleyhi ve sellem اَنْ يَسْأَلَهُ ondan istemesini ona ne yaptı? Emretti. اَزْزِيَادَةَ مِنَ الْعِلْمِ İlimde ziyadeleşmeyi ondan istemesini ona ne yaptı? Emretti. Kâle Teâlâ Allah buyurdu ki وَقُلْ رَبِّي de ki وَقُلْ de ki رَبِّي ey Rabbim zidni beni arttır, fazlalaştır, ziyadeleştir. Ne de? İlmen, ilim olarak. İlimde beni ne yaptır? Ziyadeleştir. Kâle الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرْ Hafız İbni Hacer dedi ki قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلْ Allah Azze ve Celle'nin sözü yani Rabbi zidni ilme duası bu söz وَادِحُ الدَّلَالَةِ açık bir şekilde delalet eder ki, işaret eder ki فِي فَضْلِ الْعِلْمِ ilmin faziletine, öyle mi? İlmin faziletinde apaçık bir işarettir bu söz. لِأَنَّ اللّٰهَ çünkü Allah لَمْ يَأْمُرْ نَبِيَّهُ nebisine emretmedi بِتَلَبِ الْاِزْدِيَادِ bir şeyde fazlalaşmayı talep etmesini emretmedi مِنْ شَيْءٍ bir şeyde, bir şeyden اِلَّا مِنَ الْعِلْمِ ancak neyde emretti? Ancak İlimde fazlalaşmayı ona ne yaptı? İlimde fazlalaşmayı ona emretti. Şimdi burada ne var mesela? Allah Azze ve Celle Peygamberimize dua etmesini öğretiyor. Diyor ki وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا de ki ey Rabbim beni ilim olarak ne yap? Ziyadeleştir. Hafız İbni Hacer diyor ki Allah Peygamberimize hiçbir şeyde fazlalığı emretmedi. Yani bana malı fazla, beni malda fazlalaştır, beni güçte fazlalaştır, beni kuvvette fazlalaştır. Allah bunu emretmiyor peygambere. Neyin fazlasını istemesini istiyor? İlmin. Bu diyor öyleyse ilmin faziletine en büyük nedir? İlmin faziletine en büyük işarettir. Bu nedir? Bu ilmin faziletine en büyük işarettir. Apaçık bir delalettir ki demek ki ilim faziletli bir şeydir. Yoksa Allah Resulüne onda fazlalaşmasını, onda çok kendisinde onun olmasını emreder miydi? Emir ne yapmazdı? Emretmezdi. Şimdi biz devam edelim. وَقَدْ سَمَّ Muhakkak ki سَمَّ isimlendirdi النَّبِيُّ Peygamber aleyhissalatü vesselam الْمَجَارِسَ meclisleri. Mecalis meclisin neyi? Oturma yerinin çoğulu. اَلَّتِي o meclisler ki يُتَعَلَّمُ onda يُتَعَلَّمُ fiha onda öğrenilir الْعِلْمُ النَّافِعُ faydalı ilimlerin öğrenildiği meclisleri Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? İsimlendirdi. Ne diye isimlendirdi? بِغِيَادِ الْجَنَّةِ cennet bahçesi diye ne yaptı? İsimlendirdi. Yani bir ilimde, bir mecliste ilim öğreniliyorsa Peygamberimiz ona ne diyor? Ona ilim cennet bahçesi diyor. Ve akbara haber verdi. Ennel ulemâe alimler hum onlar nedir? Varasetul enbiya. Alimlerin varisleridir. Şimdi bizler arkadaşlar ilmin faziletini, ilim öğrenmenin faziletini sayacak olursak bunu ne yapamayız? Bunu bitiremeyiz. Şimdi en başta dediğimiz gibi bu getirmiş olduğu ayet gerçekten çok büyük bir delil. O da nedir? Allah Azze ve Celle hiçbir şeyin fazlasını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a emretmiyor. Fazlasını istemesini emretmiyor. Neyi emrediyor Peygamberimize? İlimde. Çünkü insan ne kadar ilimde ziyadeleşirse o kadar amelde ne olur? O kadar amelde ziyadeleşir. Zaten bu birbirine doğru orantılıdır. Eğer bir insan öğrendikçe amelleri güzelleşip Allah'a yakınlaşmıyorsa o insanı öğrendiğine ne denmez? İlim denmez. O insanı öğrendiğine malumat denir sadece. Kuruntu, bilgi, yani bilgi şeyler denir. Bilgi parçalarını bir araya toplar. Bizim kastettiğimiz şer'i ilim, insan onu öğrendikçe Allah'a olan korkusu ne olur? Allah'a olan korkusu artar. Allah'a olan korkusunun artmasıyla beraber insanın aynı zamanda Allah'a olan ricası da artar. Allah'ın yanında olanı daha fazla ummaya başlar. İnsan Allah'ın yanında olduğunu ummaya başlayıp Allah'ın yanında olandan korkmaya başlayınca da bu onun amellerine ne yapar? Bu onun amellerini düzenler. Eğer öğrenmiş olduğumuz ilim bizi fazlalaştıkça, bizi buna itmiyorsa demek ki bizim öğrendiğimiz ne değildir? Bizim öğrendiğimiz ilim değildir. Bizim öğrendiğimiz sadece bilgi kırıntısıdır. Çünkü niye? Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'tan hakkıyla ancak kim korkar? Alim olanlar korkar. İlmi elde edenler korkar. Eğer ilmi elde ettiği halde bir insanın kalbine Allah korkusu yerleşmiyorsa o insanın öğrendiği şey ne değildir? O insanın öğrenmiş olduğu şey ilim değildir. Ve Kur'an-ı Kerim'de ilmin faziletini anlatan en büyük ayet de nedir? Allah Azze ve Celle dinin en önemli olan şeyi tevhide alimleri ne yapmıştır? Kendiyle beraber şahit tutmuştur. Ne diyor ayette? Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ Allah, melekler ve adaleti ayakta tutan ilim ehli ne yapmıştır? Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmiştir. Bak, dünyadaki herkesi bir kenara bırakmıştır Allah Azze ve Celle. Melekleri, kendini ve alimleri kendi vahdaniyetine, kendi birliğine, uluhiyetine ne yapmıştır? Şahit tutmuştur. İlmin fazileti çok. Hakeza Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de ilmin faziletini anlatan hadis yok. Mesela onlardan bir tanesinin bir parçasını burada ne yapmış? Şeyh Fevzan vermiş. O da nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Derda'nın rivayet etmiş olduğu hadiste ne diyor? Ebu Derda'nın rivayet etmiş olduğu hadiste men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sahhelallahu lehu bihi tariqan ilel cennet. Kim bir yol takip eder, ilim talep etmek için bir yola giderse Allah azze ve celle de cennete giden bir yolu ona ne yapar? Kolaylaştırır. Ona cennete giden bir yol nasip eder. Ne diyor Peygamberimiz? وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ Melekler ne yaparlar? تَدَعُوا اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضًا بِمَا يَتْلُبْ Melekler ilim talebesinin talep ettiğine rızadan dolayı kanatlarını onun önünde ne yaparlar? Onun önünde gererler. Alimin, abid olan insanlara fazileti ne gibidir? Ayın, sair yıldızlara olan fazileti nedir? Fazileti gibidir. Böyle diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Alimler nedirler? Ve muhakkak ki alime yerde ve gökte olan her şeyi ne yapar? Onun için Allah'tan istiğfar eder. Yani ilim talebesi eğer hakkıyla bir ilim talebesi olursa yerde ve gökte olan her şey onun için Allah Azze ve Celle ne yapar? İstiğfar eder. Allah'tan onun bağışlanmasını, onun affedilmesini diler. Ve alimler peygamberlerin varisleridir. Alimler peygamberlerin varisleridir. El-ulema şeydir. Vel-ulema'u varasatul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Vel-enbiya'u lem yuvarithu dinaran ve la dirhemen. Alimler de ne dinar ne de dirhem miras bırakmamışlardır. Ne bırakmışlardır? İlim olarak, miras olarak ilim bırakmışlardır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ondan dolayı ne diyoruz biz? Ondan dolayı diyoruz ilmin fazileti çok büyüktür. Ama hangi ilim? İlimden kastımız insanı Allah'a yaklaştıran ve salih amele teşvik edendir. Yoksa eğer bir ilim insanı Allah'a yaklaştırmıyor ve salih amele de teşvik etmiyorsa kesinlikle bu fazilete anlatılan, Kur'an ve sünnete övülen, Allah'a yakın olduğu zikredilen insanlar kesinlikle bunlar değildir. Kimdir onlar? Onlar ki öğrendikleri zaman Allah'a yakınlaşan ve kendilerini salih amele teşvik eden, o ilmin kendilerini salih amele teşvik ettiği insanlardır. Ve la şekke, şüphe yoktur ki ennel insane, muhakkak ki insan kable en yukdime, üzerine gitmeden önce ala edai amelin ma, herhangi bir amelin üzerine gitmeden, ona ikdam etmeden önce la budde en ya'rife, la budde lazımdır, gereklidir, en ya'rife bilmesi gereklidir. اَتْتَرِيْقَةَ اللَّتِي اَتْتَرِيْقَةَ yolu bilmesi gereklidir. Hangi yolu? اَلَّتِي o yol ki يُؤَدِّ بِهَا ذَٰلِكَ الْعَمَلَ عَلَى وَجْهِ السَّحِيحِ يُؤَدِّ o yol ile biha eda eder veyahut da onu götürür ذَٰلِكَ الْعَمَلَ عَلَى وَجْهِ السَّحِيحِ sahih bir şekilde o ameli eda etmesi için veya doğru bir şekilde o amele yönelebilmesi için bir insanın neye ihtiyacı vardır? Herhangi bir amele İkdam etmeden, herhangi bir amele başlamadan önce onun yolunu nasıl onu eda edeceğini bilmesi gerekir. Hatta yekune ta ki olsun hazel amelu sahihan. Bu amel sahih olsun. Muaddiyen li neticetilleti. Muaddiyen onu götürsün. Li neticetihi o amelin neticesine. Elleti o netice ki turca min verayihi. O amelin arkasından kastedilen neticeye onu götürsün. Şimdi biz eğer o ameli yaparken doğru bir şekilde o ameli nasıl yapacağımızı bilirsek o amelden elde edilecek meyveyi, o amelden kast edilen noktayı da ne yaparız? Doğru bir şekilde elde ederiz. Lakin biz eğer o ameli nasıl eda edeceğimizi bilmezsek onunla elde edilecek faydeden de ne oluruz? Mahrum oluruz. فَكَيْفَ يُخْدِمُ الْاِنْسَانُ nasıl insan üzerine gider? عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ Rabbinin ibadetinin üzerine اَلَّتِي o ibadet ki تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا onun üzerine durur, onun üzerine mutavakkıftır. Necatuhu minen nari ve duhuluhu el cennet. Kişinin cennete girmesi ve ateşten korunması. Necatuhu minen nari, ateşten korunması ve duhuluhu el cennete, cennete girmesi neyin üzerine mutavakkıftır? Neyin üzerine durmuştur? Kişinin ibadeti doğru yapması üzerinedir. Peki yani diyor ki adam keyfe yukdimul insanu ala ibadeti rabbi. Kişi nasıl Rabbinin ibadetinin üzerine gider ve keyfe yuhdimu ala zalike nasıl ibadetin üzerine gider biduni ilmin ilimsiz bir şekilde. Şimdi burada Arap cümle açmış. Ara cümlede ne? O ibadet ki kişinin cennete girmesi veyahut da cehennemden korunması, ateşten korunması bu ibadetin üzerine kuruludur. Öyle değil mi? Öyle. Peki kişi bu ibadeti nasıl yapacağını bilmeden nasıl bu ibadete yönelebilir ki? Nasıl bu ibadete ikdam edebilir ki? Bunu soru mahiyetine. Bu nedir? İstifhamul inkar. Yani soru soruyor ama aslında inkar ediyor. Böyle bir şey olamaz demek istiyor. Öyle değil mi? Bu nedir? İstifhamul inkar. Yani sorudur ama içinde inkar vardır. Yani mesela nedir? Ya böyle bir şey olamaz demek istiyor ama bunu soru kalıbıyla bizim önümüze sunuyor. Anlaşıldı mı? Buraya anlaşılıyor değil mi? Yani sorun var mı? Hızlı gidiyor muyuz yoksa? Hızlı diyen var mı içinizde? Kelime manaları anlaşılıyor mu? Net mi? Anlaşılıyor. وَمِنْ ثَمَّ bundan dolayı اِفْتَرَقَ النَّاسُ insanlar fırkalara bölündü. Bin nisbeti nerede fırkalara bölündü? Bin nisbeti lil ilmi vel ameli. İlme ve amele nispeten, ilme ve amele nispeten insanlar gruplara ayrıldı, fırkalara bölündü. Felase fırkın. Kaç fırka? 3 fırka. İlme ve amele nispeten insanlar ne oldular? 3 fırkaya ayrıldılar. El fariqul evvel Birinci grup اَلَّذ۪ينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ اَلَّذ۪ينَ o kimselerdir ki cema'u topladılar بَيْنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ faydalı olan ilim ile وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ salih olan amelin arasını topladılar. Sayfa milletin karışık herhalde. 8. sayfa bak yazıyor üstünde. Buldunuz mu? Buldunuz mu? El-Fariqul Evvelu, birinci fırka kimdir? اَلَّذ۪ينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ onlar ki faydalı ilim ile وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ salih amelin arasını toplamışlardır. Onlar ki faydalı ilim ile salih amelin arasını toplamışlardır. وَهَاُولَٰئِ işte bunlar kimdir? قَدْ مُوَقَّقْ ki هَدَاهُمُ اللّٰهُ Allah onları hidayet etmiştir. صِرَاتَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ hangi Allah onları hidayet etmiştir? Nereye hidayet etmiştir? Yani onlara yol göstermiştir. Onları bir yola iletmiştir. Sıratal o yola el-mun'ami aleyhim. Kendilerine nimet verilenler, üzerlerine nimet verilenlerin yoluna onları hidayet etmiştir. Minen nebiyyine nebilerden ve sıddıkine sıddıklardan ve şuhadai ve salihin. Salihler, şehitler, nebiler ve sıddıkların yoluna. Yani kendilerine nimet verilenlerin yoluna Allah onları hidayet etmiştir. وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا onlar ne güzel arkadaştırlar. Bu ayet-i kerime öyle değil mi? Bu ayet-i kerime وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ وَمَنْ يُتِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdir ve onlar ne güzel rafik, onlar ne güzel beraber, onlar ne güzel dosturlar, arkadaştırlar. Demek ki birinci fırka kimdir? Salih amel ile faydalı olan ilmin arasını toplayanlardır. Ve bunlar da o kimselerdir ki Allah onları ne yapmıştır? Eğer bir insan salih amelle faydalı ilmi bir araya toplamışsa demek Allah onu faydalı kendilerine nimet verilenlerin yoluna hidayet etmiştir. Kendilerine nimet verilenlerin yoluna onu ne yapmıştır? İletmiştir. İkinci grup El-Fariqu Thani اَلَّذ۪ينَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ النَّافِعَ onlar ki teallemu öğrendiler الْعِلْمَ النَّافِعَ faydalı olan ilmi öğrendiler وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ lakin onunla ne yapmadılar? Amel etmediler. وَهَاُولَٰئِ bunlar kimdir? هُمُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ هُمُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ onlara gazap üzerlerine gazap edilenlerdir. Allah Azze ve Celle'nin kızdıklarıdır. مِنَ الْيَهُودِ يَهُودِلَرْدَنْ وَمَنْ نَحَى نَحْوَهُمْ ve onların yolu üzere gidenler, onların peşine ne yapanlar, onların yolu üzere gidenler, Yahudiler ve onların yolu üzere ne yapanlardır, onların yolu üzere gidenlerdir. Demek ki kim ilmi öğrenir de onunla amel etmezse, Allah onlara ne yapar? Allah onlara gazap eder. El-Fariqu Thalith, Thalith'ı üçüncü fırka kimdir? اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ بِلَا عِلْمٍ onlar ki يَعْمَلُونَ amel ediyorlar, bila ilmin, ilimsiz bir şekilde amel ediyorlar. وَهَاُولَٰئِ هُمْ اَهْلُ الضَّلَالِ مِنَ النَّسَارَى onlar ki, onlar kimdir? Hristiyanlardan sapıklık ehli olanlardır. اَهْلُ الضَّلَالِ sapıklık ehli olanlardır. مِنَ النَّسَارَى Hristiyanlardan. وَمَنْ نَحَى نَحْوَهُمْ ve onların yolu üzerine yapanlar, onların yolunu takip edenler, onların yolunun üzerine gidenler. Şimdi arkadaşlar, dedi ki her insanın ihtiyacı olan şey nedir? İlim ve salih ameldir. Yazar diyor ki ilim ve salih amele göre insanlar üç kısımdır. Birinci kısım ilim ve amel. Bunda bir sorun var mı? Bunda bir sorun yok. Yani adam öğrenmiş, öğrendiğiyle de amel ediyor. Yani tam hem aleti güzel almış hem de o aletin neticesine ulaşmış. Adam ilmi almış, onunla amel ediyor. İkinci grup görüyoruz insanlar var. Biliyorlar ama bildikleriyle ne yapmıyorlar? Bildikleriyle amel, doğruyu biliyorlar, hakkı biliyorlar ama bildikleriyle ne yapmıyorlar? Bildikleriyle amel etmiyorlar. Bunlar kime benzer? Bunlar Yahudilere benzer. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin gazap etmiş olduğu fırka kim? Yahudiler. Yani o hani biz Fatiha'da sürekli diyoruz ya اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ bizi doğru olan yola ilet. Doğru olan yol kimdir? صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ o yol ki sen kendilerine nimet verdiklerinin yolu. Kendilerine nimet verdiklerinin yolu. Peki kendilerine nimet verilenlerin yolunun ne olduğunu veya kimlerin yolu olduğunu biz nereden biliyoruz? Nisa suresinden biliyoruz. Çünkü Kur'an önce Kur'an neyle tefsir ederiz? Kur'an'la tefsir ederiz. Ne diyor Allah? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o kendilerine nimet verilen şehitler, nebiler, sıddıklar ve salihlerle nedir? Beraberdir. Demek ki kendilerine nimet verilenlerin yolu kimin yoluymuş? Nebilerin, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoluymuş. Kim amelle, ilimle ameli bir araya toplarsa kendilerine nimet verilenlerin yoluna ulaşır. Bir de ne diyoruz? Sırat-ı el-am gayril mağdubu aleyhim. O gazaba uğrayanların velad dalin. Ne gazaba uğrayanların ne de sapık olanların yoluna bizi iletme ya Rabbi. Bizi kimin yoluna hidayet et? Bizi kimin yoluna ilet? Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Şimdi tamam, kendilerine nimet verilenleri öğrendik. Peki mağdubi aleyhim velad dalin kimdir? Peygamberden rivayet olunduğuna göre bazı alimler buna hasen demişler, bazı alimler zayıf demişler. Mağdubi aleyhim Yahud'dur, Yahudilerdir. Dallin sapıklar da kimlerdir? Sapıklar da Hristiyanlardır. Şimdi biz Kur'an'a baktığımız zaman Yahudilerin en belirgin özelliği ne? Hristiyanların en belirgin özelliği ne? Yahudiler biliyorlar, lakin kıskançlıklarından, dünyaya olan düşkünlüklerinden, öyle değil mi? Takvasızlıklarından, kalplerinin katılıklarından dolayı bildikleriyle amel etmiyorlar. Mesela Allah Yahudiler için ne diyor? Onlar يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ. Peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Nasıl ki bu benim çocuğumdur diyorlarsa aynı şekilde peygamberin de hak peygamber olduğunu ne yapıyorlar? Biliyorlar. Ama buna rağmen ne olmuyorlar? Tabi olmuyorlar. Neden dolayı tabi olmuyorlar? Hasetlerinden, çekememezliklerinden, kalplerinin katılığından, Allah'ın hidayet etmemesinden. Ama bak biliyorlar. Demek ki ondan dolayı bu alim ne diyor? Diyor ki kim bilirse ve bildiğiyle amel etmezse onun için Yahudiler, o nedir? O Yahudiler gibidir. Allah Azze ve Celle'nin kendisine gazap ettiklerindendir. Öyle mi? Bir de kimler var? Üçüncü fırka var. Yapıyor, amel ediyorlar, ediyorlar ama bilmeden amel ediyorlar. Onlar da kim? Onlar da Kur'an'a baktığımız zaman Hristiyanlar. Yani sürekli bir amel halindeler. Sürekli bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ruhbanlığı çıkarıyorlar. Ondan sonra dünyadan el etek çekiyorlar. Allah'a sürekli ibadet ediyorlar. Oruç tutuyorlar. Hristiyanlar için söylüyoruz. Ama ne yok? Ama ilim üzere değil. Sadece ne üzere? Sadece sapıklık üzere. Yani bilgisizlik üzere. Ve bundan dolayı da ne yapıyorlar? İfsad ediyorlar. Bilmediklerinden dolayı. Biz ondan dolayı Allah Azze ve Celle'den sürekli ne istiyoruz? Ne mağdub aleyhim, ne sapıklar. Yani ne Hristiyanlar, ne Yahudiler. Tabi bu sadece Hristiyanlar ve Yahudiler için değil, bu bizi de bağlar. Şu anda biz en çok hangi sınıf olmaya layıkız? Yani veyahut da en çok hangi sınıf olmaya aday olabiliriz, ayağımız kayabilir? Yahudiler. Öyle değil mi? Çünkü biz şu anda okuyoruz, ilim talebesiyiz. Eğer öğrendiklerimizle amel edersek birinci fırka oluruz. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Allah'ın beni gönderdiği hidayetle, hak dinle, şeyin misali ne gibidir? Bir su gibidir. Peygamber kendini neye benzetiyor? Suya benzetiyor. Bazı insanlar vardır ki, bazı yerler vardır ki o suyu alır, o suyu çeker ve o sudan ne olur? İnsanların faydalandığı ot bitirir. Öyle değil mi? Böyle de olabiliriz. Birinci grup Peygamber hadiste anlattı. Bazı yerlerde vardır, suyu alırlar, insanlar ondan faydalanır ama o kadar. Bir şey ne olmaz? Bir şey çıkmaz. Bazı yerlerde vardır ki kurudur. Beton gibi. Ne suyu alır, içine ne de insanlar ondan ne yaparlar? O suyun çıkarısından insanlar faydalanırlar. Biz de bunlardan herhangi biri olabiliriz. Yani birinci grupta olabiliriz. Kendilerine nimet verilenlerin yolu. İkinci grupta olabilir, üçüncü grupta olabiliriz. Burada da ne var? Yahudilik var. Yani insanı öğrenip öğrendiğiyle ne yapmaması var? Amel etmemesi var. Üçüncü grup nedir? Hiç bilmeden amel etmek var. Yani adam amel ediyor, içinde o şey var ama ne değil? Ama maalesef doğru şey değil. Bilmediği için onun yapması da ne değil? Mümkün değil. Onun için ne diyoruz? Burada yani anlatmak istediğim şey şu. İnsanoğlu iki şeyden müteşekkil. Biri ilim, öbürü de ne? İrade. İnsanoğlu neden müteşekkil? İlim ve iradeden müteşekkil. İrade ne demek? İstek demek. Bazı insanlar vardır. İlim vardır, istek yoktur. Bazı insanlar vardır, istek vardır, ilim yoktur. Ne demek bu? Adamda ilim var. Adam mesela biliyor ki namazı düzgün kılması gerektiğini biliyor. Ama irade yok, himmet yok, gayret yok. Tembellik var adamda. Bu olmadığından dolayı bu adamın bilgisi ona bir faydası olur mu? Olmaz. Çünkü o namazı doğru kılmayı, düzgün kılması gerektiğini biliyor. Ama onu yapabilmesi için bir de irade lazım. Ne lazım? Güç lazım, kuvvet lazım. Öyle değil mi? İkincisi, adamda irade var. yapmak istiyor. Doğruyu mesela bazı yaşlılar var görüyorsunuz. Çok ibadet yapmak istiyor. Çok Allah'a yakınlaşmak istiyor ama ne yok? İlim yok. Doğru bir şekilde bunu yapabilir mi? Doğru bir şekilde bunu ne yapamaz? Doğru bir şekilde bunu yapamaz. Çünkü irade var ama ilim yok. Ne zaman ki insanda ilim ve irade istikamet bulursa, ikisi düzelirse o zaman insan ne olur? O zaman insan ancak Allah'a hakkıyla kulluk edebilir. Ya ilimde sorun olursa, ya iradede sorun olursa, ilmin fesada uğraması veya iradenin fesada uğraması hangisinden birisi olursa olsun o insanın doğru bir şekilde Allah'a kulluk etmesi ne değildir? Kulluk etmesi mümkün değildir. Şimdi bu bizim için de geçerli. Bazılarımız doğruyu biliyoruz ama ne yok içimizde? O doğruya bizi sevk edecek gücü bulamıyoruz. O doğruyu eyleme dökecek, amele dökecek gücü bulamıyoruz. Bu bizdeki ne eksikliğini gösterir? İrade eksikliğini gösterir. Bazı insanlar da vardır, iradesi vardır. Böyle yapayım edeyim falan ama bilmez. Ne yapacağını, ne edeceğini, ne yapmaz bilmez. O zaman ne diyoruz? Bir insanın müstakim olabilmesi için iradenin de, ilmin de insanda müstakim olması lazım. Hadi diyelim adamda irade var. Ciddi bir irade var. İlim de var ama yanlış ilim var. Ne olacak şimdi? Gene olmaz. Yani ilim olmasa da olmaz, yanlış ilim de olmaz. Mesela şimdi düşün, adam diyelim ki Hristiyan. Adamda irade var, bilgi de var. Kendi dinini adam iyi biliyor. Çekilmiş bir kenara yaşıyor ediyor ama yanlış bilgi iradeye ne yapmıyor? İrade fayda etmiyor. Öyleyse ne lazım bir insana? Önce sağlam bir ilim, ondan sonra sağlam bir irade lazım. Hepimiz için geçerli bu. Peki sağlam bir ilim ve sağlam bir irade nasıl elde edilir? Kur'an ve sünnet. Sağlam ilmin kaynağı nedir? Kur'an ve sünnettir. Bir insan onun bunun dediğine kulak asmazsa, duygusal ve akılcıl davranmazsa, kendini Kur'an ve sünnete tabi kılarsa, Kur'an ve sünnete tabi olursa, o insanın ilim konusunda bir problemi olur mu? Olmaz. Eğer ilim Kur'an ve sünnetin dışında bir kaynağa dayanıyorsa o ilmin doğru bir ilim olması ne değildir? Mümkün değildir. İlim Kur'an ve sünnetin dışındaki bir kaynağa dayanıyorsa o ilmin doğru olması ne değildir? Mümkün değildir. Zaten Allah ne diyor? ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Neydi bu ayetin rakamı? Câsiye 18. Ne diyordu Allah? Biz sonra seni bir şeriat üzere kıldık, ona tabi ol. Bilmeyenlerin heva hevesine tabi olma. Bir şey ya şeriattır veyahut da bilmeyenlerin heva ve hevesidir. Bir şey ya şeriattır veya bilmeyenlerin heva ve hevesidir. Peki bir şeyin şeriat olması için ne lazım? Onun Kur'an ve sünnete ne olması lazım? Dayalı olması lazım. كُلُّ الْعُلُومِ سِوَ الْقُرْآنِ مَشْغَلَةٌ إِلَّا الْفِقْهَ وَالْحَدِيثَ فِي الدِّينِ الْعِلْمَ مَا قَالَ فِيهِ حَدَّثَنَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ وَسْوَاسُ الشَّيَاطِينِ Kur'an dışındaki bütün ilimler meşgaledir. Sadece uğraştır. Öyle değil mi? Fıkıh ve hadis bunun dışındadır. İlim içinde haddesena yani peygamberden senet bize nakledilendir. Bunun dışında nedir? Kalanlar şeytanın vesveseleridir. Bunun dışında kalanlar bilmeyenlerin heva ve hevesidir. O zaman ilim. Dedi ki bize ne lazım? İki şey lazım. Doğru ilim ve sağlam bir irade. Sağlam bir istek, sağlam bir kuvvet. İlim için yol belli. Kur'an ve sünnete tabi olan adam doğru ilme ne olur? Doğru ilme ulaşır. Peki iradenin sağlamlaşabilmesi için, iradenin güzelleşebilmesi için bize ne lazım? Eğer irademiz, isteğimiz doğru yere taalluk ederse irademiz sağlam olur. Ama irademiz doğru yere taalluk etmezse o zaman o irade bizi ne yapar? O irade bizi batırır. O güç bizi batırır. Eğer irade Allah'ın yanında olana mutaallıksa, insanın gücü ve isteği Allah'ın yanında olanı elde etmek içinse o insan ne olur? O ilmi doğru yerde kullanır. Ama insanın iradesi yanlış yere taalluk etmişse, dünyaya, makama, insanların desinlerine taalluk etmişse o insan ne kadar doğru bilirse bilsin, iradesi, isteği ne kadar kuvvetli olursa olsun o insanın doğruya ulaşması mümkün müdür? Değildir. Neden? Çünkü istediği şey, iradesi, iradenin taalluk ettiği yerde problem var. Eğer irade Allah'a ve Allah'ın yanında olanlara, ebedi olana, cennete ve cennetin nimetlerine, Allah'a ve Allah'ın rızasına mutaalliksa insan o bilgiyi ne yapar? O bilgiyi doğru yerde kullanır. Öyle mi? Ama insanın ilmi farklı bir yere mutaalliksa, dünyaya, o ilmi dünyayı elde etmek için kullanır. İnsanların desinlerine sadece insanların gördüğü yerde o ilmi kullanır. Öyle değil mi? O ilmin kendisine hiçbir faydası olmaz. Demek ki bizim için bir insanın istikamet bulabilmesi için ilme ve iradeye ihtiyacı var. Çünkü irade amelin neyidir? Amelin tetikleyicisidir. Öyle değil mi? ilim ve amel. Amelin olabilmesi için ne lazım? İrade lazım da irade olmadan adam amel edebilir mi? Amel edemez. İlmin sağlamlığı Kur'an ve sünnetten olmasına bağlıdır. İradenin sağlamlığı neye bağlıdır? İradenin taalluk ettiği yere bağlıdır. Eğer irade Allah'a ve Allah'ın yanında olanlara mutaalliksa insan o ilmi doğru yerde kullanır, amele dönüşür. Eğer irade Allah'a ve Allah'ın yanında olana değil de dünyaya, desimlere mutaalliksa o zaman insan ne kadar doğru bilirse bilsin, ne kadar iradesi çok kuvvetli olursa olsun o insanın o ilmi doğru yerde kullanması ne değildir? Mümkün değildir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Devam edelim, şurayı bitirelim. Kim okusun bize? Taha okusun. Ve yeşmelu kapsar hâzihi el feraka ويشمل هذه الفرق الثلاثة بو üç فرقاي قبصر قوله تعالى في سورة الفاتحة الله تعالى الفاتحة سورسindeki sözü التي نقرأها onu okuyoruz في كل ركعة her rakatta min salavatina bizim namaz kıldığımız namazda kıldığımız namazların her rekatında okuduğumuz Allah Azze ve Celle'nin şu sözü bu üç fırkayı da kapsar. Hangi söz? İhdine sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim gayril meğdube aleyhim veleddalin. Yani burası ne yapar? Bu üç fırkayı da kapsar. Nasıldı? Sıratel müstakim ilim ve amel. Meğdube aleyhim ilim var, amel yok. Dalin sapıklar, amel var, ilim yok. Tamam mı? Evet. Kale İmam-ı Şeyh-u Muhammed İbn-i Abdülvehhab Rahimullah şöyle diyor. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى Muhammed İbn-i Abdülvehhab dedi ki diyor değil. Dedi ki وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى Allah-u Teala'nın sözüne gelince غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدَّالِينَ فَالْمَغْدُوبُ عَلَيْهِمْ هُمْ üzerine فَالْمَغْدُوبُ عَلَيْهِمْ üzerine gazap olunanlar, Allah Azze ve Celle'nin kızdıkları, gazap ettikleri hum onlar el ulema'u alimlerdir ellezine o alimler ki lem ya'melu amel etmediler bi ilmihim ilimleriyle ve dalun dalalet içinde olanlar ise el amilune bila amelin bila ilmi ilimsiz amel edenlerdir. Fel-evvelu birincisi sıfatul yahud işte sıfatul yahudi, Yahudilerin sıfatıdır. Yahudilerin sıfatıdır. Mağdubu aleyhim. Ve ikincisi de sıfatul nasara Hristiyanların sıfatıdır. Ve kethiru çoktur minennâs insanlardan. Ve kethirun minennâfi insanların birçoğu İzâ ra'a fi tefsiri tefsirine İza ne zaman ki ra'a gördü fit tefsiri tefsirde gördüğü zaman insanların birçoğu tefsirde gördüğü zaman ennel yehude muhakkak Yahudiler mağdubun aleyhim üzerine kızılanlardır ve ennel nasara muhakkak ki Hristiyanlar ise dallune delalet içinde olanlardır sapıklardır zannel cahilu cahiller zannetti ki cahil zanneder enne zalike bu mahsusun bihim onlara mahsustur onlara hastır ve huve o yakra okuyor enne rabbehu onun rabbi faridun farz mı kılmış faridun farz kılıcı de bu şey evet. ismi fail evet. faridun aleyhi onun üzerine farz kılandır en yed'uve bihâzâ dâ'i bu davetle davet etmeyin, dua etmeyin. Fâridun aleyhi onun üzerine fâsk en yed'uve dua etmesini bihâzâ dua bu duayla dua etmesini onun üzerine ne yapmıştır? Fâsk kılmıştır. Ve yete'avvede sakınmasını min tarîki ehli hâzi sıfati bu sıfatları işte sıfatları oluşturan ve yete'avvede sığınmasını değil mi? Min tarîki ehli hâzi sıfat bu sıfatlara sahip olan ehilden de sığınmasını, bu yoldan da Allah'a sığınmasını ona ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Evet. Feya subhanallah Ya subhanallah keyfe yok. Taaccüp bu değil mi? Feya subhanallah ne demek? Yani taaccüp ediyor, şaşırıyor. Feya subhanallah diyor. Keyfe yuallimuhu yuallimuha yuallimuhullahu. Keyfe yuallimuhumullahu. Keyfe yuallimuhullahu. Keyfe yuallimuhullahu. Allah nasıl biliyor da iyyahu. Bir daha. Keyfe nasıl yuallimuhullahu, Allah ona öğretiyor. Allah ona öğretiyor. İyyahu. Bu duayı yani o duanın kendisini. Ve yehtaruhu, onu seçiyor. Lehu, ona. Ve yefridu aleyhi, onun üzerine farz kılıyor. En yed'uve, dua etmesini Rabbehu, Rabbine bihi, onunla daimen daima. Ma'a beraber ennehu, o la hazara aleyhi minhu. Ondan la hazira aleyhi minhu. La hazira aleyhi minhu. Sakınmak mı? Ve ondan sakındırmıyor. Vela yetesavvaru. Vela yetesavvaru. Vela yetesavvaru. Çevir. Çevirmiyor. Vela yetesavvaru. Tasavvur. Tasavvur etmek, düşünmek gibi. Vela yetesavvaru. Enne fi'alehu hâza huve zannu su'i billah. Burada bakayım sizdeki baskısına. Burada bir yanlışım var. Ne dedin? Aynı zaten abi. Bu baskı farklı herhalde. Sen bundan çektin değil mi? Hı hı. Buna, şuna bakalım. Tamam. Şimdi burada diyor ki Muhammed İbni Abdülvahab. Allah Azze ve Celle diyor bu ayette Yahudileri ve Hristiyanları kasteder diyor. İnsanların birçoğu diyor tefsirlere baktığında bunu gördüğü zaman diyor zanneder ki bu Yahudi ve Hristiyanlara kastır. Yani hani Allah onlara gazap etmiştir. İşte Allah onlara şeydir. Bunlar da sapıktır. Ne kadar tuhaf bir şey diyor. Yani Allah bize bunu öğretecek. Bize her gün bu duayla Allah'a dua etmemizi farz kılacak. Yani hidayet yolunu isteyip bu sapıkların yoluna Allah'a sığınmayı, ondan korumayı, Allah'tan istemeyi farz kılacak. Ama bu Yahudi ve Hristiyanlara has olacak. Hiç böyle bir şey düşünülebilir mi diyor. Bu ancak Allah'a karşı nedir? Bu Allah'a karşı kişinin zannının kötü olması demektir. Su'i zannı billah ne demektir? Kişinin Allah'a karşı kötü zan beslemesidir. Hiç Allah bize her gün bu adamlardan hidayeti istememizi emredip bunların yolundan yani Hristiyan ve Yahudilerin ve onlar gibi olanların yolundan sakınmayı bize emredecek ve bu ayetler de onlara has, onlara hassa biz niye duasını ediyoruz o zaman? Allah'tan bizi bundan korunmasını istiyoruz. Bu nedir diyor? Bu acayip bir şeydir. Yani anlatmak istediği bu onları kapsadığı gibi biz de aynı fiilleri yaparsak, onların yaptıklarını yaparsak biz de ne yapabilir? Bizi de kapsayabilir demek istiyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Duralım mı, devam edelim mi? Yoruldunuz mu? Yani bunları ezberleyecek olan sizsiniz ha, benim gözümün içine bakmayın. Yorulduysanız deyin ki yorulduk. Ben anlatırım, benim için sorun yok. Ben ezberlemiyorum da siz ezberliyorsunuz. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.